Nieuw in West-Friesland bij glaszet- en schildersbedrijf PM Laan in Hoogkarspel. Kunststof ramen en deurkozijnen van de Keuning in PVC. Lange levensduur, rot niet en is niet aan corrosie onderhevig. Goede isolatie. PVC is een goede warmte- en geluidsisolatie. Geen onderhoud. U hoeft dus nooit meer te schilderen. Waterdichtheid door dichting in het profiel. Bel voor een vrijblijvende offerte PM Laan, Nieuweweg 97 Hoogkarspel, telefoon 02286 3139. Ook voor al uw glas- en schilderswerk.